Taniej o 309 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja chętnych porozmawia online o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Spotkanie zaplanowano na jutro. Dzień później, w poniedziałek, w Waszyngtonie będzie Wołodymyr Zełenski. Amerykanie też mieliby dać Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa. Strażacy walczą z potężnym pożarem jednego z hoteli w Starachowicach Świętokrzyskiem. 200 gości zostało ewakuowanych. Liderzy państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych porozmawiają online jutro po południu, informuje o tym francuski Pałac Elizejski. W spotkaniu będą przewodniczyć prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii. Do rozmów dojdzie po wczorajszym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. W koalicji chętnych są kraje gotowe zapewnić Ukrainie powojenne gwarancje bezpieczeństwa, w tym rozmieszczenie sił wsparcia. Podczas rozmowy Trump-Putin nie doszło do żadnych przełomowych ustaleń, przynajmniej nie poinformowano o nich na konferencji obu polityków po zakończeniu spotkania. Obaj wymieniali jedynie uprzejmości. Trump mówił, że będzie rozmawiał z NATO i prezydentem Ukrainy. Z kolei Putin zaprosił Trumpa do Moskwy. Jeszcze inne spotkanie w tym temacie przed nami. W poniedziałek wspomniany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poleci do Waszyngtonu. Według doniesień ukraińskiej agencji prasowej Donald Trump miał zaproponować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa analogiczne do artykułu 5 NATO. Propozycja miała być przedstawiona Putinowi, a ten miał się zgodzić. Część ukraińskich polityków krytycznie odnosi się do tej kwestii. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zakłada, że agresja na jednego z członków paktu jest traktowana jak napaść na sojusz. W tym przypadku należy rozumieć, że Stany Zjednoczone potraktowałyby napaść na Ukrainę jak na własne terytorium. Część ukraińskich polityków jest zdania, że to niewystarczające gwarancje, ponieważ Stany Zjednoczone jako członek NATO musiałyby najpierw kwestię udzielenia pomocy Ukrainie skonsultować z pozostałymi państwami członkowskimi. Na poniedziałek w Waszyngtonie zapowiedziano spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent leci na konsultacje w sprawie trójstronnych rozmów w formacie Ukraina, Stany Zjednoczone, Rosja. Według agencji Union Zełenski miał w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem powiedzieć, że Waszyngton powinien nałożyć na Rosję sankcje, jeśli Władimir Putin będzie torpedował takie rozmowy. W sprawie gwarancji bezpieczeństwa Zełenski dodał, że gwarantami powinny być Stany Zjednoczone i państwa europejskie. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już za chwilę na naszej antenie audycja międzynarodowa w całości poświęcona rozmowie Trump-Putin. Prawie 200 osób ewakuowano z jednego z hoteli w Starachowicach Świętokrzyskiem. Strażacy walczą tam z pożarem poddasza. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważnym utrudnieniem w całej akcji jest to, że do tego poddasza nieużytkowego nie ma dostępu z zewnątrz. Strażacy musieli wyciąć otwór w stropie nad ostatnią kondygnacją użytkową oraz w dachu, żeby dostać się w ogóle do środka. Schładzają przestrzeń, gaszą. Mówił Marcin Bajur ze Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna. Wysłano dodatkowe oddziały strażaków. Na miejsce jedzie grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej. Będzie mieli za chwilę drona i samochód dowodzenia i łączności. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Długi weekend trwa w najlepsze na drogach, jest większy ruch i jest też więcej policjantów. Mundurowi przypominają, że trwa akcja Prędkość, ale nie tylko o prędkość chodzi. Policjanci przez cały długi weekend będą kontrolować kierowców, głównie pod względem trzeźwości, gdyż jest to nadal najczęstsza przyczyna wypadków drogowych. Pamiętajmy, że dbając o swoje i bliskich bezpieczeństwo, tworzymy też bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. Ostrzegała Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. Do tego mundurowi sprawdzą stan techniczny samochodów, czy wszyscy mają zapięte pasy, a także ewentualnie jak przewożone są dzieci. Za oknami słonecznie, ale w ciągu najbliższych godzin to może się zmienić, ostrzega synoptyk Anna Gryczman. Właśnie miejscami na wschodzie i południu możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, ale bardzo nieliczne, raczej punktowe. Dodatkowo w Tatrach, w Sudetach, a także na Roztoczu możliwe będą pojedyncze słabe burze i wtedy w tych burzach sumy opadów mogą być nieco wyższe do 10-15 mm. A dzisiaj na południu Polski termometry mogą pokazać 33 stopnie Celsjusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

All we are saying is give peace a chance. Wyśpiewali w 1969 roku Yoko Ono i John Lennon. Idealnie pasują te słowa też dzisiaj, 16 sierpnia 25 roku, po wczorajszym spotkaniu na Alasce. Mimo rozwinięcia w Anchorage czerwonego dywanu, oklasków Trumpa na powitanie Putina i zaproszenia go do bestii, czyli opancerzonego samochodu, którym jeździ prezydent USA, za co Trump jest krytykowany przez media na całym świecie, nie doszło na szczęście do najgorszego, czyli sprzedania Ukrainy, nie zapadły decyzje podjęte ponad głowami Ukraińców i Ukrainek. Nie usłyszeliśmy też niestety, że Trump wymógł na Putinie zawieszenie broni, choć brytyjski premier mówi dzisiaj, że koniec wojny nigdy nie był tak blisko. Zbigniew Pisarski, prezes zarządu Fundacji Płaskiego, jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Panie Zbigniewie, przed rozmową z Putinem Trump mówił: spojrzę mu w oczy i będę wiedział bardzo szybko, czy Putin chce pokoju. Co pana zdaniem Trump zobaczył wczoraj w oczach Putina? Bo informacji o pokoju jak na lekarstwo. Nie wiem, prawdę mówiąc, co zobaczył, ale chyba powinien zobaczyć nadal to samo, co dostrzegał w którymś momencie George W. Bush, czyli trzy literki KGB, jak mawiała anegdota co do wcześniejszych prób spojrzenia głęboko w oczy Putinowi. No, mamy do czynienia z spotkania ze zbrodniarzem, w związku z czym nie wiem, czy tam jakieś ludzkie odruchy można doszukać się w oczach człowieka, który jest gotów poświęcić milion osób dla swoich imperialnych ambicji. Natomiast to trudno mi już trochę, powiem szczerze, kopać prezydenta Trumpa, bo wszyscy to robią, więc to takie trochę już niehumanitarne. Natomiast ta piosenka, utwór Lennona, który słyszeliśmy przed audycją, trochę mnie tak tknęła, żeby sobie przypomnieć, że pokój nie oznacza brak konfliktu. Pokój to jest tylko umiejętność prowadzenia go pokojowymi środkami. W związku z czym podczas zimnej wojny również mieliśmy potężny konflikt. Natomiast myślę, że to powinno być celem dla prezydenta Trumpa w tej chwili. Tylko żeby osiągnąć coś takiego, to trzeba pokazywać siłę, z której dopiero potem można przymusić takiego wataszkę, buli, nie ma dobrego słowa w języku polskim chyba na to określenie amerykańskie, no w każdym razie na takiego pariasa. Tak, zdecydowanie, no można, on tylko respektuje siłę i tę siłę trzeba pokazywać. Zresztą to bodajże Roosevelt mówił, że trzeba pokazywać siłę, mówić ładne słowa, ale pokazywać siłę, trzymając ten kij w ręku symboliczny. Ja mam wrażenie, że prezydent Trump zupełnie niepotrzebnie próbuje używać te elementy, które wykorzystuje wobec niego Putin. Putin próbuje uwodzić prezydenta Trumpa, działając na jego słabości związane z wielkością jego ego. Natomiast na Putina mam wrażenie, że to nie działa. Natomiast to jest coś, co z kolei Putin bardzo umiejętnie wykorzystuje po to, żeby pokazywać swoją siłę. On wzmacnia się tym, bo jak widzimy obrazki żołnierzy amerykańskich gdzieś tam na kolanach rozwijających ten dywan przed samolotem prezydenta rosyjskiego. A z drugiej strony to tak też podle karykaturalnie prezydent Trump wychodzi z samolotu i nie ma tego czerwonego dywanu. No to takie troszeczkę jest nawet niesymetryczne. Putin skorzystał na tym spotkaniu na Alasce. Prezydent Trump w moim odczuciu, przynajmniej wedle znanych nam faktów, nic na ten moment nie zyskał. Ryzykuje dużo, bo swoją wiarygodność kładzie na szali. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy on był w stanie, czy posiadał również w swoim gronie doradców najbliższych na tym spotkaniu osoby, które znają się na rosyjskiej dyplomacji i polityce, żeby zdeszyfrować intencje rosyjskie, granice negocjacyjne rosyjskie, bo tylko taka mogła być wartość tego spotkania, czyli wysądować potencjalnie, jaka jest granica bólu jednej czy drugiej strony. Boję się, że nasi amerykańscy sojusznicy pokazali wszystkie swoje granice, a Rosjanie nadal te przysłowiowe karty trzymali bardzo blisko przy orderach. Chciałbym tylko wierzyć, że wśród delegacji amerykańskiej nie było kart, które trzyma w ręku pośrednio również strona rosyjska. Zastanawiał się pan przed chwilą, jak inaczej nazwać Putina, inaczej niż Wataszka. Ja wczoraj, podglądając media amerykańskie, słyszałem sowiecki rzeźnik z Moskwy, czy manipulator szkolony przez KGB. To taka bardzo obrazowe wyrażenia. Po prostu rzeźnik. No. Panie, oszukujmy się, mówimy o zbrodniarzu. Bo poszukiwanym listem gończym przez MTK. No właśnie, no bo zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło też wczoraj. Dlaczego taka odpowiedzialność w imieniu całego demokratycznego świata jest w rękach dyplomacji i prezydenta Stanów Zjednoczonych? Bo on reprezentuje wszystkie wartości, które spajają szeroko pojęty Zachód, zarówno w Unii Europejskiej, również w NATO, w Sojusz Transatlantycki, jest oparty na wartościach. Natomiast czy my dostrzegamy to, że te wartości są bronione przez Stany Zjednoczone? Ja mam pewne odczucie, że nie do końca. Bo no właśnie chciałbym zapytać o to, panie Zbigniewie. Nie jest prześladowany wręcz, tylko jest witany brawami i czerwonym dywanem, no to coś jest nie tak. Właśnie chciałem zapytać o te wartości, które przyświecają Traktatowi Północnoatlantyckiemu, bo po wczorajszym, w naszego czasu nocnych rozmowach i takiej pseudokonferencji prasowej, czyli tylko oświadczeniach Trumpa i Putina, sytuacja przyspiesza. Według informacji Reutersa, a także agencji AFP, Trump i przywódcy europejscy rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Miałyby być podobne do tych przewidzianych w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, choć bez członkostwa w NATO, czyli tym artykule, który mówi, że zbrojny atak na jednego z sojuszników będzie traktowany jak atak na wszystkich. AFP podaje, że zgadza się ponoć na to Putin, a propozycję Trump miał także przekazać już prezydentowi Zełenskiemu. Jak pan odczytuje właśnie powrót Trumpa do tych wartości zapisanych w Traktacie Północnoatlantyckim? Ja myślę, że prezydent Putin jest gotów podpisać bardzo wiele, bo doskonale wie, że jego słowo jest warte tylko tyle, co papier, na którym zostało zapisane. W związku z czym on za cenę różnych ustępstw i koncesji ze strony czy to Ukrainy, czy Stanów Zjednoczonych, na przykład zniesienia sankcji albo nałożenia limitów ograniczeń na Ukrainę, jest gotów wiele obietnic złożyć, których potem nie musi dotrzymywać. Ale bo uważa pan, że to jest realne, że Ukraina zostanie objęta gwarancjami artykułu 5? No, wydaje mi się to mało prawdopodobne, powiem szczerze, bo nie widziałem takich intencji ani takiej woli po stronie amerykańskiej dotychczas i to byłby duży zwrot. Może, ale mało prawdopodobne wydaje mi się, bo dlaczego wówczas nie pozwolić Ukrainie wstąpić po prostu do NATO? Po co my potrzebujemy jako Zachód i po co Ukraina potrzebuje takie półśrodki, jeżeli mielibyśmy dać jej wiarygodne gwarancje, które byłyby ekwiwalentem NATO? To po co takie inne formaty wymyślać? No więc wydaje mi się to mało prawdopodobne. Natomiast niepokojące były oczywiście pytania, które padały również do prezydenta Trumpa w przededniu spotkania na Alasce, bo te pytania zwykle nie są przypadkowe. Tak jak pytania do Putina na konferencji, czy podczas wizyty na Alasce o byciu zbrodniarzem, czy zamierza zaprzestać się mordowania cywilów i tak dalej, no to są takie trochę formy nacisku. I tak samo pytanie, które pojawiło się w gabinecie owalnym bodajże do prezydenta Trumpa, czy zamierza wycofać żołnierzy z Europy Wschodniej, było bardzo niepokojące oswajanie prezydenta Trumpa z takimi w ogóle ćwiczeniami intelektualnymi. W związku z czym, no, boję się, żeby tutaj handel się niestety nie pojawił jakiś również nad naszymi głowami. Trump powiedział, że nie myślał o tym, pomyśli o ewentualnym wycofaniu wojsk z wschodniej flanki później. Było, prawda? No właśnie, że takiej propozycji jeszcze nie dostał. No ale skoro ktoś zadaje takie pytanie, no to ta propozycja zaczyna mu się robić coraz bardziej bliska jego wyobraźni. No i niestety prezydent Trump jako osoba dość znana z tego, że jest dość impulsywny, że potrafi zmieniać zdanie, no żeby się nie okazało, że sam zaraz zaproponuje jakąś formę ustępstwa. Ja mam nadzieję, że siła instytucji, które Stany Zjednoczone posiadają, będzie na tyle duże, że będą próbowały oponować różnego rodzaju zbyt śmiałym albo ustępliwym pomysłom prezydenta Trumpa. Natomiast na ten moment jest to bardzo asymetryczna rozmowa. Z jednej strony mamy zbrodniarza, który jest traktowany z dziwnie niezrozumiałą uległością, z drugiej strony mamy mocarstwo, które nie potrafi pokazać swojej siły, a pokazuje tak naprawdę słabość, która przez taki reżim jak Rosja jest odbierany jako bezwzględnie słabość i jako zaproszenie do tego, żeby żądać więcej. A równolegle, no pamiętajmy, że premier Beneš też nie był, premier Czechosłowacji też nie był w Monachium zaproszony, a prezydent Zelenski wczoraj. Innymi słowy, normalizujemy to, że los państw trzecich jest ustalany pomiędzy mocarstwami i to z pominięciem jakichkolwiek wartości, na których budowany jest nasz sojusz. Innymi słowy, ja mogę sobie wyobrazić, i to jest oczywiście skrajny scenariusz, którego sobie nie życzę i nikomu, to, że w innych konfiguracjach prezydent Trump dostaje również jakąś atrakcyjną ofertę i ulega kosztem swoich sojuszników. Bo skoro go nie będą łączyły już wspólne wartości, a tylko i wyłącznie interesy, no to ktoś może zaproponować lepszy interes. A są takie państwa jak Chiny, które mają dużo do zaoferowania i może się okazać nagle, że ci, którzy liczyli na wsparcie Stanów Zjednoczonych, zostaną, mówiąc brzydko, przehandlowani. Panie Zbigniewie, wczoraj Wankorycz... Bardzo niebezpieczna ścieżka. Wczoraj Wankorycz nie padły słowa o tej groźnej wymianie terytoriów, o której Trump mówi od tygodnia. Na poniedziałek z kolei zaprosił do Białego Domu Trump prezydenta Zełenskiego. Jak pan myśli? No miejmy nadzieję, że to będzie spotkanie inne od tego sprzed równo 24 tygodni, od spotkania, które odbyło się 28 lutego. Pamiętamy skandaliczne potraktowanie prezydenta przez prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Czego spodziewa się pan po rozmowie Zełenskiego z Trumpem? No bardzo mnie ucieszyło to, że prezydent Zełenski został zaproszony. Jest to próba pokazania tego, że prezydent Trump próbuje utrzymywać tą symetrię w relacjach. Mam nadzieję, że taki czerwony dywan swojemu sojusznikowi, Ukrainie, jutro też pokaże, a nie to, co poprzednio. Bo to prezydent Putin powinien zostać tak zrugany jak Zełenski podczas poprzedniej wizyty, więc no, może czas to naprawić, bo przecież wizerunkowo prezydent Trump jest dość wrażliwy na to, co ludzie o nim mówią, a w Stanach Zjednoczonych opinia publiczna jednoznacznie się wyraża, że chce wspierać Ukrainę, a rozliczać Rosję, co jest zupełnie zrozumiałe. Ludzie mają swój rozum i to nie jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa, potrafi zaczarować rzeczywistość. Ludzie potrafią ocenić, co jest dobre, a co jest złe i dlatego też tak szerokie i szczodre wsparcie przez ostatnie 3 lata dla Ukrainy, bo ludzie to czytają takim, jakim to jest, że Rosja napadła na swojego sąsiada. Putin mówił wczoraj wręcz o bratnim narodzie ciągle. No tak, no Putin stosuje różne... Ale mówił też inną groźną... techniki i manipulacje, na które niestety prezydent Trump jest niezwykle podatny i ze względów zarówno na jego osobowość i innych, których nie rozumiemy. Tak? Ale też był głuchy przykład... prezydent Trump wczoraj, panie Zbigniewie, bo Putin na tym spotkaniu o pierwszej w nocy z mediami mówił o potrzebie rozwiązania problemu ukraińskiego i że pierwotne przyczyny konfliktu muszą być wyeliminowane. Tak. Trump tego nie skontrował w żaden sposób. No właśnie, to było takie trochę bardzo, znaczy trochę, to było bardzo pasywne. Natomiast, no, to jest, no, chcę wierzyć że to jest jakaś, jednak za tym stoi jakaś strategia, że jest jakiś cel, jeszcze są jakieś granice, których prezydent Trump nie przekroczy dla osiągnięcia swojego celu, którym jest osiągnięcie w jego rozumieniu pokoju, ale pokój jest niesprawiedliwy, jest tylko przerwą w wojnie, jak mawia klasyk. W związku z czym, no, jak to mówią Ukraińcy, do poddania się my nie potrzebujemy pośrednika. W związku z czym, no, prezydent Trump przekracza swoje prerogatywy, jeżeli będzie próbował w imieniu Ukraińców oddawać ukraińskie terytoria, czy poddawać się w walce. W związku z czym oni mają świadomość, oczywiście, i Putin, i Trump, że zarówno Ukraina musi się zgodzić na warunki, i Europa również, bo Europa ma być w dużej mierze, przynajmniej tak z tych różnych zapowiedzi wynika i scenariuszy, które są rozpatrywane, ma być gwarantem tych gwarancji bezpieczeństwa, bądź dostawcą wsparcia zbrojnego dla Ukrainy, jeżeli by tego pokoju czy rozejmu się nie udało teraz osiągnąć. Natomiast ja chcę być nadal optymistą, że w ramach tych wszystkich działań jednak na celu jest nie poddanie Ukrainy i załatwienie tematu po to, żeby móc robić biznes pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, którym zapewne rosyjska dyplomacja, bo skład jej delegacji wskazywał na to, że biznes ma być tam marchewką dla prezydenta Trumpa. W związku z czym ja mam nadzieję, że jednak za tym stoi strategia, która będzie choć ocierała się o sprawiedliwość, bo jeżeli nie, to tak naprawdę Stany Zjednoczone będą w długim okresie ponosiły konsekwencje tego. To będą konsekwencje ekonomiczne, bo ludzie zaczną kupować ubezpieczenie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a w innych krajach, ale i również konsekwencje wizerunkowe, bo ta miękka siła, której już niewiele zostało Stanów Zjednoczonych po ostatnim półroczu, po prostu może lec w gruzach. Panie Zbigniewie, ostatnie pytanie, musimy kończyć naszą rozmowę. Mnie interesuje ten niepokojący moment, kiedy Trump wsiadł z Putinem do swojej bestii, czyli tej opancerzonego samochodu. Oni byli tam sami. Padły tam słowa bez żadnych świadków. Czy to jest dla pana niepokojący sygnał i gest ze strony Trumpa? To jest niepokojące. Oczywiście daje to pożywkę do różnych teorii spiskowych, ale myślę, że nie mniejszą niż to, że w przededniu prezydentury prezydent Trump wyemitował memcoiny, które nie mają żadnej wartości, a stanowią obecnie 1/3 jego majątku. W związku z czym, a kto się kupił? Anonimowo, za parę miliardów dolarów. W związku z czym takich teorii spiskowych możemy znaleźć dużo w otoczeniu prezydenta Trumpa. To oczywiście zapala nam różne czerwone żarówki. Niemniej jednak, nie możemy popadać już tak zupełnie w teorię spiskową. Ja wierzę, że demokracja amerykańska ma na tyle bezpieczników, że one pozwalają jednak kontrolować również najważniejszych urzędników w państwie, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych. No i musimy mieć trochę nadziei. W związku z czym on czasami pokazuje to swoje dobrotliwe oblicze takiego wujka, który chce zadowolić wszystkich swoich bliskich. No i mam nadzieję, że ta presja, która na niego jest wywierana i którą należy kontynuować, po prostu doprowadzi do tego, że on już tak za cenę świętego spokoju być może tej nagrody Nobla, która gdzieś mu tam świta na horyzoncie, że być może zachowa się po prostu przyzwoicie. Zbigniew Pisarski, Fundacja Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Zbigniewie. Dziękuję pięknie. Kłaniam się. Dobrego dnia. A kolejnym gościem audycji międzynarodowej jest Andrii Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce. Witam, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę od pytania, które padło już w poprzedniej rozmowie. Według agencji Reutera, a także AFP, Trump i przywódcy europejscy rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Miałyby być one podobne do tych przewidzianych w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez członkostwa w NATO. AFP podaje, że zgadza się ponoć na to Putin, a propozycję miał już usłyszeć także prezydent Zełenski. Co pan na to? Panie redaktorze, po prostu jeżeli tak naprawdę co potrzebuje Ukraina, to gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli na tą chwilę nie jest, nie mamy szansy dostać członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, to na pewno się zgodzimy na gwarancje bezpieczeństwa. Im szersze te gwarancje bezpieczeństwa będą, tym lepiej dla nas. Nie rezygnujemy od członkostwa, tak powiedzmy na przykład jak ostatnio Finlandia nie była członkiem NATO, ale zmodernizowała swoje siły zbrojne, przystosowała się do członkostwa i w jednej chwili, kiedy był odpowiedni moment, stała się członkiem NATO. Ale wierzy pan, że ten... Ta sytuacja, czyli objęcie Ukrainy gwarancjami artykułu 5 jest realne, że Putin się na to ostatecznie zgodzi, bo mamy bardzo na razie anonimowe potwierdzenia z agencji prasowych. Panie rektorze, tak naprawdę mamy, szczerze mówiąc, nie tak dużo informacji o tym spotkaniu Putina z Trumpem, czy doszło do jakichś konkretnych porozumień, ponieważ te wypowiedzi na konferencji prasowej to były dość ogólne. Oczywiście, że osiągnięto jakiś progres w kwestii zakończenia wojny, w wymianach tych stanowisk, albo oczekiwań strony ukraińskiej, strony amerykańskiej, ze strony rosyjskiej, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie o jakich gwarancjach bezpieczeństwa czy mówiono, czy się dogadywano, ale na pewno my wiemy o tym, co my chcemy. Na pewno chcemy zachować taką samą liczebność sił zbrojnych Ukrainy. Chcemy dostawać pomoc wojskową, kontynuować przez różnego rodzaju mechanizmy finansowe, czy bezpośrednio kupować, czy produkować, bo też to jest bardzo zaawansowane na Ukrainie, produkcja broni, a szczególnie dronów. I na pewno chcemy, żeby mieć gwarancję tego, żeby Rosja nie zaatakowała ponownie Ukrainy. I tutaj, jeżeli mówimy o tej ostatniej kwestii, to mówimy o tym, że albo to będzie jakiś bezpośrednio kontyngent wojskowy innych państw na terytorium Ukrainy, czy jakieś zobowiązanie Rosji, że ona o swoje siły zbrojne cofnie tak daleko, że nie będzie zagrażać bezpieczeństwu Ukrainy. To o tym wszystkim się możemy tylko trochę spekulować do tego czasu, podejrzewam, dopóki prezydent Zelenski tego nie zaakceptuje, tak jak zresztą powiedział to prezydent Donald Trump. I oczywiście dobrze, że do takiej rozmowy dojdzie bodajże w poniedziałek. Panie ambasadorze, ma pan poczucie, że wczoraj w Anchorage pod nieobecność prezydenta Zelenskiego prezydent Trump reprezentował interes Kijowa w rozmowach z Putinem? Mam bardziej takie poczucie, że prezydent Trump i wczoraj na lasce i w ogóle w tym całym procesie, powiedzmy tak, jeżeli można go nazwać procesie pokojowym, reprezentują swoje własne interesy. I prezydent Trump jest oczywiście bardzo zainteresowanym tym, żeby zakończyć wojnę, bo jest zainteresowanym tym, żeby dostać pokojową Nagrodę Nobla, a bez zakończenia wojny, tej, szczególnie tej wojny, którą obiecywał, że zakończy za 24 godziny, to chyba nie dostanie tej Nagrody Nobla. Tak samo jak rozumiem, że prezydent Donald Trump, jego otoczenie jest zainteresowane odnowieniem biznesu z Rosją i nawet może jakieś próby już tego, albo przynajmniej rozmowy się toczą w tym kierunku. Ale znowuż, bez zakończenia wojny nie dojdzie do tego, do takiego biznesu. Także prezydent Trump tutaj był bardziej zainteresowany w tym, żeby implementować swoją politykę i bardziej dbać o swoje interesy. Oczywiście nie dbając za interesy Ukrainy, czy niestety, ale muszę tutaj też powiedzieć, nie dbając o jakimś stosunku, czy jakichś relacjach, czy interesach Rosji, on też tego nie może zrobić. Dlatego tutaj jego rola była bardziej pro amerykańska pro-trumpowska. Panie ambasadorze, wspomniał już sam pan przed chwilą o wizycie prezydenta Zełenskiego w poniedziałek w gabinecie owalnym. Czym po tym spotkaniu w Anchorage i po tych informacjach, które wypływają dzisiaj, nieoficjalnych, częściowo niektóre są oficjalne, podawane przez polityków na mediach społecznościowych, z czym pan prezydent Zełenski jedzie do Waszyngtonu tak naprawdę? Co jest do załatwienia? Czy tak jak premier Wielkiej Brytanii, Ukraina też myśli, że pokój nigdy jeszcze nie był tak blisko jak dzisiaj? Po pierwsze, bardzo dobrze, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Zełenskiego. Dobrze rzeczywiście, że odbyli rozmowę od razu po spotkaniu z Putinem. Rozmowę, mam na myśli prezydent Donald Trump i prezydent Zełenski. Dobrze, że zaprosił go do Waszyngtonu, bo to oznacza, że po pierwsze mają szansę na dłuższą rozmowę i na bardzo konkretniejsze podjęcie bardziej konkretnych decyzji. Po drugie, uważam, że prezydent Trump jednak nie jest gotów się dosłuchiwać do stanowiska Ukrainy i partnerów europejskich. Nie jest tak, że czasami widzimy to, że jakby prezydent Trump próbuje narzucać swoją linię i próbuje z Rosją prowadzić swoją politykę. Ale tutaj, że te zaproszenia i te rozmowy, które odbędą się w poniedziałek, to też wynik I nawet te spotkania przed spotkaniem na Alasce z liderami państw europejskich, to też pokazuje, że on się dosłuchiwuje, chce wiedzieć stanowisko drugiej strony. A z czym Zełenski może pojechać? No to po pierwsze, żeby dokładnie się dowiedzieć, o czym rozmawiali prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Po drugie, czy były jakieś ustalenia, czy Ukraina jest, czy nie jest częścią, stroną tych ustaleń. I po trzecie, pokazać prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Ukraina jest bardzo zainteresowana być w procesie pokojowym i nie zgodzi się na to, żeby zostały podjęte jakieś działania czy ustalenia bez udziału Ukrainy. I prawdopodobnie, że te sygnały prezydent Zełenski teraz będzie mógł bezpośrednio przekazać prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Panie ambasadorze, założę się, że ma pan przed oczami tę wczorajszą uśmiechniętą twarz Putina za szybą pancernej bestii. Putin zaprosił Putina do swojej limuzyny, co było złamaniem protokołu, a wcześniej rozwinął mu na Alasce czerwony dywan i klaskał na jego powitanie. Jak pan to odebrał? To bardzo dobre pytanie, bo jeżeli mówimy o protokole dyplomatycznych, czy nawet emocjach, to nie jest dla nas, Ukraińców, nie jest to do przyjęcia, takie zachowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych taka, no nie wiem, otwartość, przyjaźń przekazana przez prezydenta Donalda Trumpa w stosunku do Putina. Natomiast jeżeli patrzeć na to bardziej pragmatycznie, jeżeli prezydent Donald Trump chce dokonać przełomu w tym procesie rozmów pokojowych, to musiał zrobić coś, co by się bardzo spodobało Putinowi. Trochę tak zagrać na jego... nie znam dobrze tego polskiego słowa, na jego emocjach, powiedzmy tak. I tutaj, go, tak? Tak, polaskać, tak, poglaskać go to trochę tak, żeby on się bardziej był przychylny do tego, co robi prezydent Trump. I on tutaj się zachował, prezydent Trump, nie jako przywódca wielkiego państwa, nie jako osoba, która ma utrzymywać jakiś protokół dyplomatyczny. On się tutaj bardziej zachowywał jako taki biznesmen, który chce swojego rozmówcy czy partnera przekonać na swoją stronę i próbuje różne sposoby podejścia do niego. Niestety, oczywiście i podanie ręki, i czerwony dyman, to już chyba w stosunku do Putina to będzie przez jakiś dłuższy czas odbierane niepoważnie, powiedzmy tam, jeżeli, powiedzmy tak, że czerwony dywan dla Putina to chyba nie jest akceptowalne. Ale jeżeli miało to doprowadzić do jakiegoś przełomu w rozmowach, to może warto było to tak zrobić, może tak uważał prezydent Stanów Zjednoczonych. I na koniec jeszcze, panie ambasadorze, wczoraj Putin dowiedział się, że wolne media naprawdę istnieją, a pracujący w nich dziennikarze zadają ważne pytania, jak choćby to, kiedy Putin przestanie wreszcie zabijać cywilów na Ukrainie, poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Putin udawał, że nie słyszy tych pytań. On cały czas udaje, że on albo nie słyszy tych pytań, albo nie mówi o rzeczywistości, albo cały czas mówi o jakimś jednym narodzie ukraińsko-rosyjskim. Cały czas to mówi, on nie chce widzieć i przyznać rzeczywistość. Ale to jego gra i już teraz znana na cały świat. I nikt już to tak poważnie to nie odbiera. Także na pewno dla Putina to było niezręcznie. Na pewno to jego uderzyło, bo wydawało mi się jednak, patrząc na tą konferencję prasową, że on nie był taki śmiały. On się jakby bał tego, że I prawdopodobnie, że się zgodził tylko na te wystąpienia tylko prezydentów, tylko statements, a nie pytania od mediów, bo chyba by nie wytrzymał tego. No niestety, tak to się kończy dla liderów autorytarnych i totalitarnych reżimów. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę i przeprowadzenie nas przez te meandry tego, co wczoraj się stało. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce w latach 14-22, był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję audycja państwu, dziękuję panu. Międzynarodowa. A mamy kolejnego gościa już w studiu. Aaron Korewa, dyrektor warszawskiego biura Atlantic Council. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy po wczorajszej rozmowie Trumpa z Putinem świat ma dzisiaj dyplomatycznego kaca, czy jednak z nadzieją patrzy w przyszłość, a szczególnie Ukraina ma powody do nadziei, czy raczej obaw? Na początku, kiedy patrzyłem na konferencję prasową, no to wydawało mi się, że no tak trochę jak sobie myślałem, tak zwany Nitzburger, Nothingburger, nic właściwie z tego nie wyszło. Putin długo gadał o jakiejś tam historii, o geografii, o innych takich nieważnych rzeczach i oczywiście o braterstwie. Z takich rzeczy można by się śmiać, gdyby cała historia, gdyby to, co się dzieje, nie byłoby tak tragiczne. No i także oczywiście o tym, że jakikolwiek pokój może być tylko, jeśli są te underlying causes, jak to wtedy było, czyli to powody do konfliktu, co oczywiście w wersji Rosji jest istnienie Ukrainy jako niezależnego państwa. To jest rosyjska wersja, dlaczego jest konflikt, co oczywiście jest nieprawdą. No a potem Trump coś tam bąknął, no i skończyło się wszystko, więc z tego widziałem, że to, no, trudno to czytać, wygląda jak właściwie nic. No teraz dzisiaj mamy parę nowin, że między innymi, że wygląda na to, że Trump powiedział, że zamiast zawieszenia broni, o co chodziło, że woli taki duży deal, porozumienie pokojowe. I że więcej chce, niż zawieszenie tak, broni. Tak, więcej niż zawieszenie broni. To totalny nas w tym wpisie na tym, że właśnie totalne porozumienie, że Zelenski ma przyjechać do Waszyngtonu i będą o tym rozmawiać. Ale ponoć Putin też tego chce. To sugerował w swoim oczywiście, wpisie. To jest pozycja Putina, dlatego że Putin nie chce pokoju, generalnie rzecz biorąc, chce swojej pozycji, prawda? I on myśli, że takie generalne porozumienie, no to będzie to będzie na jego korzyść, prawda? Dlatego, że myśli, że ma momentum. A w dodatku to jest też jego doświadczenie od czasów, no wywodzi wnioski od czasów Mińska, że prawda, że było zawieszenie broni, no i wersja rosyjska jest taka, że rozpoczęli wojnę, dlatego, że nie dostali, co chcieli od Mińska i nie chcą robić czegoś podobnego, tylko chcą porozumienia takie, które właśnie nie jest na ich korzyść, co oczywiście nie jest na korzyść Ukrainy, nie jest na korzyść Europy i koniec końcem nie jest na korzyść na Stanów. Więc to jest negatywne, dlatego że chodziło, przecież pamiętajmy jak to było parę nawet tygodni temu, że przecież Trump mówił, że jeśli Rosjanie nie zgodzą się na zawieszenie broni, no to wtedy będą ogromne sankcje. A za to dostaliśmy Putin przyjechał, czerwony ten dywan i przyjmowanie, ładne przyjmowanie. No i ma w perspektywie kolejne spotkanie. Tak, i ma perspektywę kolejne spotkanie. Oczywiście też mamy w wiadomości teraz, że rozmawiają przywódcy europejscy i że niby właśnie o gwarancjach bezpieczeństwa Ukrainy, ale znowu... Ukraina miałaby zostać objęta artykułem 5, choć nie byłaby członkiem NATO, to miałaby te gwarancje. Ale to jest tak, to chodzi o... Jeśli znowu patrzymy na rzeczywistość, prawda, nie ma możliwości na wielkie porozumienie, dlatego że Ukrainie zależy na tym, to jest egzystencjalna wojna, Ukrainie zależy na tym, żeby przeżyć jako wolne, suwerenne państwo. A to jest, a gol Rosji, cel Rosji, to jest, żeby z Ukrainy zrobić Białoruś. Te dwie pozycje są sobą niezgodne. A jak pozycje są niezgodne i jedna strona uważa, że może dojść do zwycięstwa militarnie, tak jak Rosja uważa, no to można mieć jakiekolwiek spotkań i nic z tego nie wyjdzie. Ale wczoraj nie wpadły w Anchorage oficjalnie przynajmniej słowa, nie przebiły się też anonimowe źródła do mediów z tymi informacjami. Nie było mowy o tej groźnej wymianie terytoriów. Nie było, no właśnie nie było, no ale ja mówię tylko to, co słyszałem dzisiaj rano, prawda, z przeproszeniem do słuchaczy, ja byłem w studio, w telewizji aż do 4 rano, więc z tego później dzisiaj wstałem, więc ja patrzę tylko co wyczytałem teraz. Nie było, no bo znowu, no nic dziwnego, że nie było porozumienia, tego, że to też zaczęło się przecież od tego, że Witkow pojechał do tej Moskwy i powiedział Trumpowi, że Putin się zgadza na wymianę terytorium. I że zgadza się jakieś ustępstwa, ale nie zgadzał się na żadne ustępstwa, faktycznie. I teraz słyszymy, że no niby coś tam widziałem, że okej, że ewentualnie możemy się wycofać z Chersonia i Zaporizji za wymianę za Donbas, za Donex. Ale znowu, to jest coś, co widzimy przejść w mediach. To dla Rosji tylko trzymać część tych czterech oblastów, ale w sytuacji, kiedy Ukraina ma wolność, suwerenność, bezpieczeństwo, wszystkie te inne rzeczy, to jest dla Putina porażka. Czy pan jest jednym z tych analityków, komentatorów, którzy uważają, że to wczoraj Trump popełnił wiele błędów, choćby tych wizerunkowych z tym czerwonym dywanem, bestią, klaskaniem na powitanie Putina? Czy pan uważa, że to Putin wyszedł zwycięsko i ma więcej punktów po tym spotkaniu? Wyszedł zwycięsko tyle, ile, że nie było sankcji, nie było sankcji i wygląda na to, że Trump bardziej idzie w jego kierunku, nie generalnie rzecz biorąc, ale tylko to, że właśnie mówi, że ma być wielki deal, a nie zawieszenie. Gwoli uczciwości powiem, że Trump udzielając wywiadu telewizji Fox News powiedział, że za 2-3 tygodnie ta groźba sankcji wróci, jeżeli Putin nie podporządkuje się tym rozmowom pokojowym. No dobrze, no ale to jest właśnie, w tym jest problem, że cały czas on mówi różne rzeczy, mówi jedną rzecz, dobrze wygląda, mówi coś innego. Przecież też w jakimś wywiadzie powiedział, że Putin mu powiedział, że przegrał wybory, dlatego że jest głosowanie przez pocztę. No przecież wiele krajów ma głosowanie przez pocztę. Co będzie prezydent Stanów Zjednoczonych będzie lekcje brał od Putina o tym, jak ma się wybory robić, a zresztą w Rosji też jest głosowanie przez pocztę, więc to jest tym właśnie jest problem, że nie ma spójności, nie ma jasnej strategii krok po kroku i to jest dziwne bardzo, dlatego że jest zupełnie w możliwości stanu, żeby coś takiego zrobić, tylko problem jest ten, że Trump widocznie woli quick fix niż trwałe rozwiązanie problemu, dlatego że trwałe rozwiązanie problemu, quick fixu nie ma. Niestety nie ma i nie będzie. Będzie dopiero wtedy, kiedy złamie się w Rosji ten podejście do tego, że można wygrać tą wojnę na polu bitwy. No ale to wtedy wymaga to chyba takiej totalnej jedności nie tylko Europy, ale i Stanów Zjednoczonych, tak. A z tym jest trudno. Jest trudno, ale jest to możliwe i to jest jedyny odór pokoju. Albo chcemy pokoju, albo nie chcemy pokoju. Pokoju na warunki rosyjskie to nie jest pokój. Ale nie uważa pan, że wczoraj w oczach delegacji Trumpa do Anchorage zaświeciły się te symbole dolarów? Tam przecież pojechał sekretarz skarbu. Oni już rozmawiali pewnie o wznowieniu potencjalnym interesów. Możliwe, ale nic z tego konkretnego, o ile ja widzimy, nic nie wyszło. A to nie wiemy tego. Nie wiemy tego, ale wygląd nic na razie nie słyszeliśmy. A to też, pamiętam, to zdaje się było krótko po tej spotkaniu, w tym marnym spotkaniu w Białym Domu z Zelenskim, wtedy, kiedy Marco Rubio był w amerykańskich mediach i mówił coś tam o tym, o wielkim potencjale ekonomicznym i tak dalej, ale widać było, że on prawdopodobnie sam w to nie wierzy. I to jest powód jest prosty. Ogromnego potencjału ekonomicznego w Rosji nie ma. I to po prostu dlatego, że ten kraj jest tak skorumpowany, że biznes amerykański nie może tam robić zwyczajnego biznesu. I nie trzeba się mnie słuchać, tylko wystarczy słuchać Trumpa. W 2012 roku Trump jako biznesmen pojechał do Rosji i myślał o inwestycjach w Rosji, ale się z tego wycofał. I ludzie wokół niego mówili, że powiedział, za duże jest ryzyko, między innymi z powodu korupcji. No, proszę panie redaktorze, czy w Rosji lepiej jest z punktu widzenia korupcji teraz? Nic się nie zmieniło raczej. Raczej w gorszym kierunku idziemy. Więc to jest coś takiego, co można mówić, można gadać, ale to realia są realiami po prostu. Wczoraj też padło takie efemeryczne, bo ono się pojawiło i zniknęło, sformułowanie, że rozmowy były także prowadzone na ten temat porozumienia nuklearnego. Mhm. Stany i Rosja, tam Miedwiediew, nie Putin, ale Miedwiediew straszyły się te kraje swoimi potencjałami nuklearnymi. Mamy taką sytuację, że 5 lutego przyszłego roku wygasa ten program Nowy Start i coś trzeba z tym zrobić. Czy pan myśli, że to Putin z Trumpem wykorzystają te rozmowy też do jakiegoś podjęcia działań w tym kierunku? Znaczy, ze strony Putina na pewno tak, o tyle, ile rząd próbuje. Jego strategia i taktyka jest taka, żeby niby pokazać Stanom, że my tutaj mamy tyle właśnie, jest tyle innych rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać, prawda, o starcie, o biznesie, o innych takich rzeczach, i że Ukraina tam to przeszkadza, zostawcie to, prawda, i mówmy o tych innych sprawach. Historycznie jest tak, że Stany i Rosja umieją się dogadać w sprawie startu i jeśli chodzi o broń nuklearną, tak osobnie od tych innych rzeczy. Tak historycznie było. Czy tak będzie teraz? Powiem szczerze, że nie wiem. Z Trumpem jest to trudne. Ale generalnie rzecz biorąc, myślę raczej tak, dlatego że to jest w interesach obu państw. Chciałem zapytać o to fragment tego wczorajszego spotkania na lotnisku, kiedy Putin wsiadł do bestii tego opancerzonego samochodu, limuzyny Trumpa. Oni byli razem we dwójkę w tym samochodzie. Nie było świadków, nie było tłumaczy. Nie chcę pana pytać, o czym rozmawiali, bo trudno to przewidzieć, ale czy to nie jest niepokojące, że oni nie mieli właśnie przy sobie żadnego członka delegacji, ani nawet tłumacza? Jest, dlatego że niestety Trump już tyle razy pokazał, że on koniec końców nie rozumie, o co tu chodzi. I że nie interesuje się tym. On traktuje to jako deal nieruchomości, prawda, jakiś konflikt między biznesmenami o jakieś tam nieruchomość, to nie o to chodzi. I dopóki się tego nie zrozumie, no to łatwo można wpaść w różne pułapki, prawda, między innymi taką, jak dyskutować z Putinem o tym, jak się ma robić wybory w Stanach Zjednoczonych. To nie chodzi o konflikt z Ukrainą, ale to jest taki przykład, prawda, że niestety Trump przyjmuje takie wypowiedzi, prawda, które masują jego ego, czy jakby to nazwać. I to jest problem. To jest oczywiście problem. Bo jedna rzecz jest, jeśli się nie zna na ja nie oczekuję, że prezydent Stanów Zjednoczonych musi się znać na wszystkich sprawach, co ma wspólnego z Ukrainą i Rosją, historią. To są skomplikowane sprawy. Ale on musi rozumieć, że jest pewno ludzi, którzy się na tym znają i on się powinien ich słuchać. Tak było z Reaganem. Reagan wiedział, że ja wiem czego nie wiem, i mam dobrych doradców i ja się ich słucham. A Trump tego niestety nie robi. Za chwilę będziemy kończyć. Chciałem jeszcze pana zapytać o wizytę prezydenta Zełenskiego w poniedziałek w Białym Domu. Miejmy nadzieję, że będzie miała inny charakter niż ta lutowa. Czego się pan spodziewa? To będzie kolejny krok do jednak czegoś, co wczoraj zaczęło się rodzić, jakiegoś przyspieszenia wydarzeń wokół może już nie zawieszenia broni, ale właśnie zawarcia porozumienia pokojowego? Znaczy o tyle, co też zdążyłem zobaczyć, to jest to, że jak dawni, ale to już wiemy, że prezydent Zełenski jest otwarty na to, żeby nie próbować odzyskać wszystkich terytoriów teraz, żeby zamrozić to, ale w zamian za to, że jest poważne gwarancje bezpieczeństwa, co oczywiście Rosja się nie zgodzi, dlatego że to jest dla nich porażka, bo znowu Rosji nie chodzi o 4 oblasty albo kawałki 4 oblastów, albo Donbas, albo Krym, tylko chodzi o całą, żeby znowu koniec było z suwerennością Ukrainy. To jest cel Rosji. Więc to, co jest dobre, że prawdopodobnie Zełenski odrobił lekcję, prawda, z ostatniego ten wydarzenia, ale też to, że ma dobrą współpracę i dobrze rozmawia z przywódcami krajów europejskich. Te tak zwane coalition of the willing, prawda, między innymi przywódców Polski. Więc to bardzo dobrze. Tylko, że znowu jakby to powiedzieć, to jeśli znowu jak problem jest w samym centrum, znaczy the core of the problem here, to jest, że podejście Trumpa jest nierealistyczne, że nie ma właśnie tego wielkiego dealu. Sednem sprawy jest, że tego dealu nie ma, dlatego że te dwie strony są za siebie za daleko. Wydaje mi się czasami, jak ludzie rozmawiają, nie wszyscy oczywiście, że o dyplomacji, że to jest takie, tak jakbyśmy żyli w grze komputerowej, prawda, że naciśnij się na ten, na diplomacy pokój i będzie pokój. Tak nie jest. Jeśli dwie strony mają pozycje, które są z sobą niezgodne, jeśli jedna strona nie chce być konstruktywna jak rosyjska, no to można mieć ilekolwiek ilość spotkań i summit, i tego, i tamtego, i w Alasce, i w jakichkolwiek innych miejscach i to niczego nie zmieni. Rosja nie zmieni swojej pozycji, dopóki nie będzie zmuszona do tego. Dobra nowina jest taka, że jest to zupełnie w naszej mocy, żeby to zrobić. Zachód jest wiele razy silniejszy od Rosji. Ale Trump chyba rozumie, że musi coś zrobić już. No mam nadzieję, że tak, jeśli chce być na temat poważny. Oczywiście zły scenariusz jest taki, że on może patrzeć na to znowu jak inwestor i powiedzieć, że no to jest słaba inwestycja, ja sobie odchodzę, prawda? I jeśli mogę to wrócić do spraw europejskich, to co jest, znaczy w wielu wymiarach Europa zrobiła bardzo dużo rzeczy od otwartej agresji. Ja mówię od tej otwartej, przebudziła się. Ale czasami jest takie, mam takie uczucie, że jest trochę tak, oj, jesteśmy w panice, prawda? Coś złego się dzieje, Trump coś powiedział, Putin coś zrobił, szybko zbierajmy się, ale potem to tak, a okej, okay, no nie, może nie tak źle było, wracamy do ten... Nie. To jest moment Europy i jest potrzebne, jest silne przywództwo. I to jest zupełnie możliwe. Czas goni, fascynująca rozmowa, a fascynujące jeszcze bardziej pewnie będą najbliższe dni i tygodnie. Więc być może, zapraszam, być może spotkamy się jeszcze i porozmawiamy o tej sytuacji. Aaron Korewa, szef warszawskiego biura Atlantic Council, był gościem Trójki audycji międzynarodowej. Ja na koniec mam jeszcze przypomnienie. Po prostu Wschód, najnowszy odcinek audycji Piotra Pogorzelskiego, także poświęcony tematowi, który zdominował dziś audycję międzynarodową, już do odsłuchania na stronie Polskiego Radia i na YouTube. Polecam. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Żegnamy się pytaniem wyśpiewanym oryginalnie przez Boba Dylana. How many years can some people exist before they allowed to be free? Na zakończenie audycji międzynarodowej Blowing in the Wind śpiewa Timothée Chalamet w wersji z filmu A Complete Unknown. Do usłyszenia. How many roads must a man walk down before we call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer's blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.